الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة مومن چل رہی تھی اور 16 آیت کی تفسیر پر ہم پہنچے تھے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یوم ہم بارزون جس دن وہ ظاہر کر دیے جائیں گے لا يخفى على الله منهم شيء نہ مخفی ہوگی اللہ تبارک و تعالی پر کوئی بھی شے. اس کے بعد جو کچھ اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے وہ اس وقت کا ہے کہ جب سب لوگ یعنی قیامت جب قائم ہوگی پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا, حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے والا ہو, دنیا میں کوئی کلام کرنے والا ہو. اس وقت اللہ تعالی ایک سوال فرمائے گا, لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہی ہے؟ یہ ایک سوال ہوگا لیکن کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. تو خود اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمائے گا, جواب دے گا, للہ الواحد القہار, واحد القہار, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اکیلا ہے سب پر غالب ہے, اس کی یعنی سب پر غالب اکیلے اللہ تعالیٰ کی آج بادشاہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی تو ابھی بھی ہے, اللہ کی بادشاہی اس وقت بھی ہوگی. یہ برود قیامت ہی کیوں سوال کیا جائے گا کہ آج کس کی بادشاہی ہے؟ کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکومت, اللہ تعالیٰ سب پر حاکم نہیں ہے؟ ابھی بھی ہے, لیکن اس کی تفسیر یہ ہے, وضاحت یہ بیان کی گئی ہے کہ آج آپ مجازن حکومت کی یا حاکم ہونے کی یا مالک ہونے کی نسبت مخلوق کی طرف کر سکتے ہیں. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ پوری کائنات کا مالک کون ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن اگر ہم ایک گھر کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں کہ بھئی یہ گھر کس کا ہے, اس کا مالک کون ہے, تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ اللہ اس کا مالک ہے, بلکہ جو صاحب خانہ ہوتا ہے اسی کا نام لیا جاتا ہے. مثلا کوئی اکرم صاحب کا گھر ہے تو بولیں گے جی اکرم صاحب کا گھر ہے, یہ اس کے مالک اکرم صاحب ہیں. تو دنیا میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مختلف چیزیں عطا فرمائی ہیں, تو ان کے مالک ہونے کی اور حاکم ہونے کی نسبت یا حکومت جس چیز کی ہمیں حاصل ہے اس حکومت کی نسبت ہماری طرف کی جا سکتی ہے. تو گویا کہ یہاں پر حقیقتاً اللہ تعالیٰ مالک ہے لیکن مجازن ہم بھی ہیں. لیکن برود قیامت ایسا ہوگا کہ صرف حقیقت ہی حقیقت رہ جائے گی, مجاز ختم ہو جائے گا. اس وقت بادشاہی کی نسبت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہو سکتی ہے اور کسی کی طرف نہیں ہو سکتی ہے. تو وہاں پر گویا کہ مالکیت میں, حکومت میں, حاکم ہونے میں مجازن بھی کسی کی شرکت نہیں ہوگی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنی حکومت اور اپنی بادشاہی کا بادشاہت کا اظہار فرمائے گا. پھر ارشاد فرمایا کہ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ, آج کے دن تجزا بدلہ دیا جائے گا, کلو نفسن ہر جان کو, بما کسبت اس کے ساتھ جو اس نے کمایا, جو دنیا میں اس نے کمایا اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس نے نہیں کمایا اس کا بدلہ نہیں دیا جائے گا, اس کا بھی ہوگا. لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, مثال کے طور پر اس کی پہلے اس کو اصل سمجھ لیجئے کہ ایک تو ہے ہمارا اچھا یا برا عمل, اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ہم نے کمایا, اچھا عمل ہم نے کیا وہ ہمارا عمل ہے, اس کا اچھا بدلہ ملے گا. اگر خدا نہ خواستہ ہم نے برا عمل کیا تو اس کی شامت اعمال بھی ہمیں بھگتنی ہوگی. لیکن اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیے, ایک ہوتا ہے کہ انسان کسی کو گناہ پر لگا دیتا ہے, برے کام کی ترغیب دے دیتا ہے, اس کا ذہن خراب کر دیتا ہے. اب یہ دوسرا شخص جتنے گناہ کرتا رہے گا, اگر گناہوں میں لگانے والے نے توبہ نہیں کی اور اسی حال میں مر گیا, تو اس کے تمام گناہوں کا وبال اس کے لیے بھی ہوگا. اسی طریقے سے اس کے برعکس اگر کسی نے کسی کو نیکی کی ترغیب دے دی, اب عمل وہ کر رہا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, حج کر رہا ہے, زکوٰۃ دے رہا ہے, لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے, لیکن اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے کے عمل کا بدلہ بھی ہمیں ملے گا, لیکن اس وقت کہ جب ہمارا کوئی عمل اس دوسرے عمل کی بنیاد بنا ہوگا. اگر ہمارا عمل کسی کے اچھے اعمال کی بنیاد بنے گا تو ہمیں اس کا اچھا بدلہ ملے گا, اگر ہمارا عمل کسی کے برے اعمال کی بنیاد بنے گا تو اس کا وبال ہم پر ہوگا. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دین میں کسی اچھے طریقے کی بنیاد رکھی تو قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان سب کا ثواب اس شخص کو ملے گا, اور جس نے دین میں کوئی برا طریقہ جاری کیا تو قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان کا وبال اس شخص پر ہوگا. لہذا یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اس قسم کی آیات جس میں فرمایا گیا کہ انسان کو صرف اپنے ہی کیے کا بدلہ ملے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ جس عمل کا تعلق اس کی ذات سے ہے، اور جو دوسرے لوگوں نے کیا اگر اس کا کوئی عمل ان کے اعمال کی بنیاد بن رہا ہے تو اچھا یا برا جو بھی اس کا عمل تھا اور جو ان کے اچھے یا برے اعمال تھے اس کے عمل کی بنیاد بنتے ہوئے یا اس کے عمل کی وجہ سے اس کا بھی وبال یا اس کا انعام اس شخص کو حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو نیک بنا کر چلا جاتا ہے اور نیک اولاد اس کے لیے دعائیں کرتی ہے تو ان کی دعا کی وجہ سے بھی اس کو نفع ملے گا اور درجات کی بلندی کا سامان ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا مرنے کے بعد درجہ بلند ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھا، یا رب کریم میرے تو نیکیوں کا سلسلہ میرے مرنے کے ساتھ ہی بند ہو گیا ہے، یہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی بنا پر میرے درجات کی بلندی ہوئی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تیری نیک اولاد نے ابھی تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے، یہ اس کے بدلے میں تیرا ایک درجہ بلند ہوا ہے۔ تو غرض یہ کہ انسان کو دوسروں کے اعمال بھی نفع دیتے ہیں، لیکن اصل میں امتحان اس کے اپنے اعمال کا ہوگا، اور پھر اس کا عمل اگر کسی اور کے عمل کے لیے بنیاد بنا تھا تو وہ بھی اسی کے سمجھ شمار ہوگا، اور وہ بھی حقیقتاً اسی کا عمل بن جائے گا، اور اس کا بھی پھر اس کو حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ تو دونوں چیزوں کا ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب ایک شخص جو دوسروں کو گناہوں کی لائن پر لگا رہا ہو وہ مطمئن نہ ہو جائے کہ چلے جی میں تو جو عمل کیا میں تو اس کو بھگتوں گا نا، یہ تو خود عمل کر رہے ہیں، لیکن آپ چونکہ اس کا سبب بنے ہیں لہٰذا وبال آپ پر بھی ہوگا۔ اس لیے بہت بہتر ہے کہ پہلے تو یہ کہ ہم کسی کو گناہ کی کوئی راہ دکھائیں نہیں، اسے گناہ کی طرف مائل نہ کریں، ورنہ گناہ جاریہ ہو سکتا ہے، اور اللہ نہ کرے خدا نہ کرے اگر ایسا کر لیا ہے تو اس کے ذہن کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں، اس کو دین کی طرف مائل کریں، اور اس سلسلے کو فوراً سے پیشتر موقوف کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں۔ اب اگر وہ سامنے والا شخص آپ کی بات تسلیم نہیں کر رہا، آپ اسے منع کرتے ہیں کہ پہلے میں نے چلو تمہیں گناہ کے راہ پہ لگایا، اب میں تمہیں منع کرتا ہوں ایسا نہ کرو، اور وہ کہتا ہے کہ اچھا اب خود نیک بن گئے تو مجھے بھی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نہیں مانتا ہوں، تو اب اس کا وبال اسی پر ہے، وہ آپ پر نہیں رہے گا، آپ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے موت سے پہلے ہمیں اس امر پر توجہ کر کے اپنے لیے نجات کا سامان کر لینا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ لا ظلم الیوم، آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہے، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر تو لوگ ایک دوسرے پہ ظلم کرتے رہے ہیں، یہاں کے فیصلوں میں عموماً ایسا ہو جاتا ہے کہ ظلم کا کوئی نہ کوئی پہلو نکل جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب سب لوگ حاضر ہوں گے تو ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے، ایک معنی یہ بیان کیا گیا جلد حساب لینے والا ہے یعنی قیامت بالکل نزدیک ہے، اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت سب کو بلائے گا اور اتنی تیزی کے ساتھ حساب و کتاب ہوگا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے، یعنی قیامت کے روز سے ان کو ڈراؤ۔ اذ القلوب لدى الحناجر قاذمین، جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے اس حال میں کہ وہ غم سے بھرے ہوں گے، یعنی غم زدہ دل جو ہوں گے یہ گلے کے پاس آ جائیں گے۔ گلے کے پاس آنے کا مطلب آپ کو دیکھا ہوگا جب خوف پیدا ہوتا ہے اور حقیقی خوف، تو دل تیزی کے ساتھ دھڑکتا ہے، بہت ہی تیزی کے ساتھ دھڑکتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ حلق میں آ جائے گا۔ تو وہاں کا جو معاملہ ہوگا جس کی شدت کا اندازہ آج دنیا میں کسی کو بھی نہیں ہے، وہاں کی حقیقی شدت کا اندازہ یعنی انبیاء علیہ السلام کو تو ہوتا ہے، یہ جو اولیاء عظام ہیں صحابہ کرام تھے جن کو اعلیٰ درجے کی معرفت حاصل تھی، وہ تو وہاں کی کیفیات کو بالکل اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کا اندازہ کر سکتے تھے، یا ہم جیسے غافل جو لوگ ہیں یا کفار وغیرہ ہیں انہیں وہاں کی ابھی وہاں کی سختیوں کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اب جب وہاں کی ہولناکیاں دیکھیں گے تو حالت خراب ہو جائے گی اور وہاں پہ بالکل ایسے ہی محسوس ہوگا کہ دل گویا کے حلق کے اندر آ گئے ہیں. تو غم اس بات کا ہوگا کہ کاش ہم مان لیتے بات, انبیاء علیہ السلام آئے تھے, لوگوں نے ہمیں سمجھایا تھا, کئی مسلمانوں نے ہمیں سمجھایا تھا, ہم نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا اور ہم کفر پر اڑے رہے, اور اب جو کافر ہے وہ ضرور عذاب میں جائے گا اور سامنے جہنم شعلہ زن ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر اس وقت نازل ہو رہا ہوگا, کفار پہ نازل ہو رہا ہوگا, تو بہت ہی خوف زدہ ہوں گے اور اس کی وجہ سے ان کے دل اس غم کی وجہ سے, اس خوف کی وجہ سے تیزی کے ساتھ دھڑک رہے ہوں گے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے تعبیر فرمایا, مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ, نہ ہوگا ظالمین کے لیے کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی کہ اس کی وہ اطاعت کی جائے. یعنی ایسا کوئی سفارشی کوئی دوست نہیں ہوگا کہ جس کے مشورے پہ عمل کر کے یہ بچ جائیں اور کوئی ان کا معاملہ اچھا ہو جائے, بلکہ وہاں پر یہ بالکل تنہا ہوں گے, کوئی شفاعت نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ ان کے لیے کسی کو شفاعت کا اذن عطا نہیں فرمائے گا. یعلم خائنۃ الاعین, اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو, وما تخفی الصدور, اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے, یعنی جو انسان بد نگاہی کرتا ہے اس کی نگاہوں کا درست مفہوم اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. بظاہر ہم ایک نگاہ اٹھاتے ہیں اور سرسر سے نگاہ ڈال کے گرا دیتے ہیں, دوسرا سمجھتا ہے ایسی جی بے پرواہی کے ساتھ دیکھا ہے, لیکن نگاہ ڈالنے والا جانتا ہے کہ اس نے کس قصد و ارادے کے ساتھ نگاہ اٹھائی تھی اور اس ایک نگاہ کے ساتھ کیا تصورات, کیا خیالات اس کے دل میں آئے تھے, وہ کس نیت کے ساتھ کسی چیز کو دیکھ رہا ہے, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر دلوں کے حال مخفی نہیں ہیں. تو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اگر بالفرض مخلوق کا خوف کبھی ہٹ جائے, یعنی انسان کے لیے گناہ کے اسباب مہیا ہو جائیں اور اس کی گرفت کا پہلو بھی نظر نہ آ رہا ہو, تو اس وقت اس کو یہ احساس ضرور کر لینا چاہیے کہ اگر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو ایک ذات تو ایسی ہے جو میرے دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور منصوبوں اور ان کی تکمیل کے لیے جو میں عمل کر رہا ہوں, ظاہری اعضا سے کوئی عمل کر رہا ہوں, چاہے نگاہ سے, زبان سے, ہاتھ وغیرہ سے ہے, یہ اللہ تعالیٰ پر منکشف ہے, اللہ اس کو دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اس چیز کا احساس بہت سارے گناہوں سے ہمیں بچا سکتا ہے. واللہ یقضی بالحق, اور اللہ تبارک و تعالی حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا. والذین یدعون من دونہ, اور وہ جو عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کی, یعنی کفار وغیرہ, لا یقضون بشیئن, وہ کچھ فیصلہ نہیں کرتے. یعنی جن کی یہ کفار عبادت کرتے ہیں وہ کچھ فیصلہ نہیں کرتے, فیصلہ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا. ان اللہ هو السمیع البصیر, بے شک اللہ تبارک و تعالی وہ سننے والا, جاننے, دیکھنے والا ہے. اولم یسیروا فی الارض, کیا یہ کفار زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں, سیر نہیں کرتے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم, تو یہ دیکھیں, غور سے دیکھیں کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. یعنی جو کفاران قریش قافلے نکلتے تھے تو یہ دیکھتے تھے اطراف میں, جہاں مطلب قوم نو تھی, سمود, عاد وغیرہ, ان کے مکانوں کے کھنڈرات وغیرہ ان کو نظر آتے تھے, اور یہ مشہور تھا کہ یہ پچھلی قومیں جن پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر دی ہے اور ان کی توجہ اس طرف مبذول کروائی کہ جب یہ گزرتے ہیں تو کیا یہ عذاب کے آثار نہیں دیکھتے, اگر دیکھتے ہیں تو ان کو پھر نصیحت حاصل کرنی چاہیے, عبرت حاصل کرنی چاہیے. کانو ہم اشد منہم قوتاً و آثاراً فی الارض, وہ لوگ جو ان سے پہلے گزر گئے وہ زیادہ شدید تھے ان کے مقابلے میں قوت کے اعتبار سے اور زمین پر نشانات کے اعتبار سے. یعنی ان کے اندر طاقت بھی زیادہ تھی, اور زمین پہ نشانات کا مطلب کہ ان کی حکومت ان سے زیادہ وسیع تھی, زیادہ زمین کے ایریاز جو تھے وہ ان کے قبضے میں تھے. تو جتنا بڑا زمین پر قبضہ ہوگا اتنے ہی زیادہ اس شخص کے اثرات ہوں گے جب وہ انتقال کرے گا. جیسے آج کل مطلب جیسے کسی کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہ جو افتتاح کرے گا تو اس کی پھر نیم پلیٹ لگا دی جاتی ہے, افتتاحی تختی جس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر حضرت کا نام ہوتا ہے, جی فلاں فلاں نے یہ افتتاح کیا تھا. تو جس کا جتنا بڑا دائرہ حکومت ہوتا ہے وہ وہاں اتنے وسیع علاقے میں جا کر اس طرح افتتاح وغیرہ کرتا ہے تو اتنی چیزیں اس کے لیے مخصوص ہوتی ہیں کہ دیکھیں جی یہ بھی فلاں نے کیا تھا, یہ بھی فلاں نے کیا تھا, یہ بھی فلاں نے کیا تھا. اب اگر حکومت چلی بھی جاتی ہے بالفرض, تو جتنے بڑے ایریے میں اس کے یہ اثرات تھے وہ تو باقی ہیں. تو اسی طریقے سے پہلے دور کے اندر جو پچھلی قومیں تھیں، اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ ان کے زمین پہ جو آثار تھے وہ تمہارے مقابلے میں زیادہ تھے، یعنی ان کو وسیع زمین دی گئی تھی، اور جب وہ مرے ہیں تو ان کے اتنے اثرات پھر وسیع اتنی ہی وسیع زمین پر بعد میں دیکھے جاتے رہے تھے۔ سمجھانے یہ مقصود ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی تم سے زیادہ شدید قوت اور بڑی حکومت کے باوجود پکڑ لیا اور عذاب میں مبتلا کیا، تو تمہاری گرفت کرنا اور تمہیں عذاب میں مبتلا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہو سکتا ہے۔ لہذا آگے ارشاد فرمایا فأخذهم الله بذنوبهم، بس پکڑ لیا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب۔ ان کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی توحید کو نہیں مانا اور اس کے ساتھ ساتھ نبیوں کی نبوت کا انکار کیا۔ وما كان لهم من الله من واق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ان کو کوئی بچانے والا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی تو اب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ان کو بچا سکتا ہے، لیکن خود اللہ تو گرفت فرما رہا ہے تو اللہ بھی نہیں بچائے گا، تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے انہیں بچانے والا نہیں ہو سکتا۔ ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں واضح نشانیاں لے کر آئے، فکفروا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ان معجزات کو نشانیوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ فأخذهم اللہ، تو پکڑ لیا انہیں اللہ تبارک و تعالی نے، انہ قوی، بے شک اللہ تبارک و تعالی قوی ہے، زبردست ہے، شدید العقاب، سخت عذاب والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پچھلی قوموں نے بھی جو ہم سے زیادہ طاقتور تھے، انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، تو عذاب میں مبتلا ہوئے۔ چنانچہ آج کے دور میں جو قوت میں بھی کم ہے اور زمین پر قابض ہونے کے اعتبار سے بھی اس کو اتنی وسعت حاصل نہیں ہے، تو وہ بھی یہ سوچے کہ پھر میرا انجام تو ان سے بھی برا ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کائنات میں جلوہ افروز ہیں، تو ان کی برکت سے ہم پر اجتماعی عذاب نازل نہیں ہوتا، ورنہ پھر ہمارا انجام تو پہلی قوموں سے بھی برا ہونا چاہیے کہ ان کے ہاں تو گناہ پھر بھی کم تھے، ہمارے ہاں بہت زیادہ گناہ ہیں۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا اور ان کے ساتھ ساتھ فرعون کا تذکرہ فرمایا، آپ کی تبلیغ کا واقعہ کئی جگہ یہ آیا ہے، پھر اللہ تعالی نے اس کو بیان فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ضرور بے شک بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ اور واضح سند کے ساتھ بھیجا، یعنی ان کو معجزات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دیا اور فرعون کے پاس بھیجا، الی فرعون، فرعون کی طرف، و حامان و قارون، اور حامان اور قارون کی طرف۔ حامان یہ فرعون کا وزیر تھا اور قارون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، لیکن یہ فرعون کے ساتھ تھا۔ فقالوا ساحر کذاب، تو انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہیں معاذ اللہ، اور بہت بڑے جھوٹے ہیں۔ استغفر اللہ، کل انشاءاللہ اس پہ مزید کلام ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس لعنت سے محفوظ فرمائے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کریں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المؤمن چل رہی ہے اور اس کی تقریباً 24 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرعونیوں کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ معاذ اللہ ساحر اور کذاب قرار دیا، جادوگر اور بہت بڑا جھوٹا. کذاب جو ہے وہ مبالغے کا صیغہ ہے، کذب سے ہے، تو یعنی بہت بڑا جھوٹ بولنے والا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان پر بدبختی طاری ہوتی ہے تو وہ اکابرین پہ طانہ زنی کرتا ہے، ان پہ الزام لگاتا ہے اور ان کے سامنے بے ادبی کا مرتکب ہو جاتا ہے. تو معاذ اللہ انہوں نے اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام پر الزام تراشی کی. فلما جاءہم بالحق من عندنا، پس جب آیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کے لیے تشریف لائے، قالوا تو انہوں نے کہا، اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، کہ قتل کر دو تم ان لوگوں کے بچوں کو، بیٹوں کو، وہ جو ایمان لے آئے ہیں اس کے ساتھ، یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ان سب کے بیٹوں کو قتل کر دو. واستحیوا نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو. وما قید الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں تھا کافروں کا یہ داو پیچ مگر گمراہی میں، یعنی غلط انداز سے انہوں نے کام کیا، غلط کام تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ناکامی عطا فرمائی. وقال فرعونی فرعون، اور کہا فرعون نے، ذرونی چھوڑ دو مجھے، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کر دوں. جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، میں اس کو مار دوں گا، اس طرح فرعون نے بھی ذرا تھوڑا سا اکڑ دکھائی. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور وہ اپنے رب کو پکارے، یعنی فرعون نے چیلنج کیا کہ مجھے چھوڑ دو، میں اسے قتل کرتا ہوں، یہ پکار کے دیکھے اپنے رب کو. اِنِّي أَخَافُ، بے شک میں خوف کرتا ہوں، اَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ، کہ یہ موسیٰ تمہارے دین کو بدل دے گا. اَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادِ، یا زمین میں فساد کو ظاہر کر دے گا، یعنی قتل و غارت ہو جائے گی، کچھ لوگ مان جائیں گے تو اس کی اطاعت کی طرف چلے جائیں گے، اور ورنہ پھر فساد پیدا ہو جائے گا. تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں. وقال موسیٰ، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، انی عزت بربی و ربکم، بے شک میں پناہ طلب کرتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی. تمہارے رب سے مراد معاذ اللہ نہیں کہ تمہارا جو رب اس سے پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اس رب کی پناہ مانگتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی. من کل متکبرین، ہر ایسے متکبر سے پناہ چاہتا ہوں، لا یؤمن بیوم الحساب، جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں گھبرائے بغیر ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھ پہ حملے کا ارادہ رکھتے ہو تو پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کروں گا جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور ہر ایسے متکبر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کروں گا جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے. اب اس فرعون کی قوم میں سے ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت اور طاقت عطا فرمائی، وہ شخص کھڑا ہوا اور اس نے دربار میں یہ بیان کیا. اس کو اللہ نے یہاں پر حکایت فرمایا، وقال رجل مؤمن، اور کہا ایک ایسے مرد نے جو مومن تھا، من آل فرعون، فرعون کی قوم میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، یکتم ایمانہم، وہ شخص چھپاتا تھا اپنے ایمان کو، یعنی ان لوگوں سے ایمان کو چھپاتا تھا، ان کے درمیان رہتا تھا، لیکن جب یہ معاملہ ہوا اور اس نے آثار دیکھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور معاملہ زیادہ سنجیدہ ہو سکتا ہے، تو اب اس نے ان کو سمجھانا چاہا اور وہ شخص کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا، اتقتلون رجلاً، کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایک ایسے شخص کو، ان یقولا، کہ وہ کہتا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، حالانکہ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں آ چکی ہیں، واضح یہ معجزے دکھا رہے ہیں، تو تم ایمان کیوں نہیں لے کر آتے، اور تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، یہ کوئی جرم تو نہیں ہے کہ تم اس پر اس کو قتل کرو. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اور اس نے کہا، اور اگر ہوں یہ جھوٹے، یعنی بالفرض اگر یہ جھوٹے بھی ہوں بالفرض، فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، تو پھر اس جھوٹ کا وبال انہی موسیٰ علیہ السلام پر ہوگا، پھر بھی تمہیں کیا تشویش ہے. وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر یہ سچ بولنے والے ہوں اور بالکل بول بھی رہے ہیں، يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، تو پہنچے گا تمہیں اس کا کچھ حصہ جس کا یہ وعدہ دے رہے ہیں، یعنی جس کا تمہیں یہ وعدہ دے رہے ہیں، یعنی برود قیامت کے تمہیں عذاب ہوگا یا دنیا میں عذاب تم پر نازل ہوگا، اگر یہ سچ بول رہے ہیں تو ذرا غور و تفکر کرو کہ پھر وہ تمہیں ضرور پہنچے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی ہیں. تو گویا کہ اس شخص نے یہ سمجھانا چاہا کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ دین کے جواب میں تم غور کرو تو دو پہلو سامنے آتے ہیں، یا تو یہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں. اگر بالفرض یہ جھوٹے ہیں تو ان کے بات کو قبول کرنے میں تمہارا تو پھر بھی کوئی نقصان نہیں، نقصان انہی کا ہے کہ جھوٹ کا وبال ان پر ہوگا، لیکن اگر یہ سچے ہیں تو تمہیں ان کی بات مان لینے میں یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ وہ چیزیں، وہ امور کہ اگر تم ان کی بات نہیں مانو گے تو وہ مصیبتیں تم پر آ جائیں گی، عذاب تم پر آئے گا، اس سے تم بچ جاؤ گے. لہذا عافیت کا راستہ یہ ہے کہ ان کی اطاعت کر لی جائے. ان اللہ لا یہدی من ہوا مصرف، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا نہیں فرماتا اسے جو اسراف کرنے والا ہو، حد سے بڑھنے والا ہو، کذاب، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو. یا قومی، اے میری قوم، لکم الملک الیوم، آج تمہاری بادشاہی ہے، واہرین فی الارض، تم اس زمین میں غلبہ رکھتے ہو. فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں کون بچائے گا اگر وہ ہمارے پاس آ جائے. قال فرعون، اس کی بات سننے کے بعد اب فرعون نے کہا، کہا فرعون نے، ما اریکم الا ما ارا، کہ میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو میں رائے سمجھتا ہوں، یعنی جو میں اپنے لیے بہتر ایک رائے سمجھتا ہوں میں تمہیں دے رہا ہوں. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں تمہیں بھلائی کا راستہ ہی بتا رہا ہوں. یعنی فرعون نے جواب میں کہا کہ میں تمہیں ہدایت دے رہا ہوں سیدھے راستے کی طرف، اور جو مجھے سمجھ میں اچھا آ رہا ہے میں وہی تمہیں سمجھا رہا ہوں. یعنی اسے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ درست کر رہا ہوں. وقال الذی آمنا، اور کہا اس نے جو ایمان لایا، اب اس نے پھر جواب میں کہا، یا قومی، اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، میں بے شک میں تم پر خوف کرتا ہوں اگلے جو پہلے والے جو گروہ گزر گئے ہیں ان گروہوں کے دن کے کا جو دن تھا جس طرح پہلے گزر چکا تھا، ان پہ عذاب وغیرہ نازل ہوا تھا، میں اس کا تم پر خوف محسوس کرتا ہوں. یعنی اس نے سمجھانا چاہا کہ دیکھو پہلے بھی قومیں گزری تھیں، آگے ذکر آئے گا بھی، وہ خود کہے گا وہ شخص کہ جو پہلے قومیں گزری تھیں ان کے اوپر جب حساب کتاب ہوا، اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا، تو میں خوف محسوس کرتا ہوں کہ یہ معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا. مثلا دأب قوم نوح وعاد وثمود، جیسے پچھلے قوموں کا ایک معاملہ رہا ہے، دستور اللہ تعالیٰ کا رہا ہے ان قوموں کے ساتھ، جیسے نوح کی قوم، عاد کی قوم اور قوم ثمود. والذین من بعدہم، اور وہ جو ان کے بعد ہوئے، یعنی جیسے یہ والی قوم ہے اور ان کے بعد لوگ جو لیکن تم سے پہلے تھے، ان کا جو برا انجام ہوا میں خوف کرتا ہوں کہ تمہیں بھی وہ انجام پہنچے گا. وما اللہ، اور نہیں اللہ تبارک و تعالی یرید، ارادہ فرماتا ہے، ظلما للعباد، اپنے بندوں پر ظلم کا، یعنی اللہ تعالی اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہے، اگر ہم نے بات نہیں مانی تو ہم خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوں گے. ویا قومی، اور اے میری قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد، بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر اس دن کا جس دن پکار مچے گی، یعنی پکارے ہوں گی، ہر طرف سے پکار رہے ہوں گے، کوئی غم میں، کوئی درد میں، کہیں اللہ کی طرف سے ندا ہو رہی ہوگی حساب کتاب کے لیے لایا جائے، کسی کو ندا ہو رہی ہوگی فرشتوں کی طرف سے کہ تم جنت میں جاؤ، کسی کے لیے ندا ہو رہی ہوگی تم جہنم میں جاؤ، کسی کے لیے ندا ہو رہی ہوگی کہ تم حوض کوثر پر آ جاؤ، کسی کے لیے ندا ہو رہی ہوگی کہ تم عرش الہی کے تحت آ جاؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ ویا قومی، اے میری قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد، بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر اس دن کا جس دن پکار مچے گی، ہر طرف پکارے ہوں گی. یوما تولون مدبرین، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے، یعنی پیٹ پھیر کر بھاگنے سے مراد اللہ کی بارگاہ سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ تمہیں قبروں سے اٹھ کر تمہیں اس دنیا سے منہ موڑ کر اس مقام پہ جانا ہوگا. ما لکم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بچانے والا، یا اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، اللہ کی گرفت سے کوئی تمہیں وہاں پر نہیں بچا سکے گا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ، اور جسے گمراہ فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا. یہ پہلے بھی آپ کو سمجھایا اللہ کے گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے نفس و شیطان کے حوالے اور دنیا کے حوالے کر دیا اور وہ شخص گمراہ ہو گیا تو اب اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ضرور بے شک آئے تھے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام، من قبل موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، تو تم ان کے لائے ہوئے سے شک میں ہی رہے تھے۔ یعنی تم اپنے آبا و اجداد پہ غور کرو، انہوں نے بھی ایسا کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام جب تمام نشانیاں لے کر آئے، بہت زیادہ نشانیاں لے کر آئے، تو ان لوگوں نے ان پر ایمان لانے کی سعادت حاصل نہیں کی تھی، تو کیا انجام ہوا تھا؟ ایسے تمہارے ساتھ ہوگا۔ حتی اذا حلقا، یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام نے وصال فرمایا، قلتم، تو تم نے کہا تھا کہ لن یبعث اللہ من بعده رسولا، کہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ ان کے بعد کوئی رسول۔ یعنی یہ تمہاری گمراہی تھی کہ تم نے اس وقت نافرمانی بھی کی اور کہا کہ اب تو کوئی رسول نہیں آئے گا، پھر بھی آ گئے۔ کذلک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اسی طرح گمراہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا شک کرنے والا ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، کہ وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی آیات میں بغیر کسی ایسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے پاس موجود ہو، کبر مقتا عند اللہ، تو کس قدر سخت بیزاری کی بات ہے۔ وعند الذین آمنوا، یعنی اللہ تعالی کے نزدیک کس قدر بیزاری والا معاملہ ہے، اور ان کے نزدیک بھی جو ایمان لے کر آئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیوں کو رد کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی بیزاریت کا سبب بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مخلوق سے بیزار ہو جاتا ہے، اور یقین سی بات ہے کہ مومن مسلمان بھی بیزار ہوگا۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اور اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر متکبر اور جبار سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب ہدایت فراہم کرتا ہے، اسے سوچنے کا موقع دیتا ہے، اس کو دل کی نرمی بھی عطا فرماتا ہے، اسباب مہیا کر دیتا ہے، لیکن وہ ان تمام ہدایت کے اسباب کو ٹھکرا دیتا ہے، دل کی نرمی پہ غور کر نہیں کرتا بلکہ دل کو سخت کر لیتا ہے، اپنے ذہن کو سوچنے سمجھنے کی وسعت سے روک لیتا ہے، محدود پیمانے پہ غور و تفکر کرتا ہے، برائی کی طرف ہی بڑھتا ہے، ہدایت کو نظر انداز کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی پھر اس کے لیے ہدایت کے اسباب بھی ختم ہو جاتے ہیں، سب کچھ معاملہ ختم ہوتا ہے، تو گویا کہ اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، اور پھر مہر لگا ہوا دل اس کے بعد کبھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ اب اس تقریر کے بعد پھر اب فرعون نے کیا کہا؟ وقال فرعون، تو کہا، اور کہا فرعون نے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میرا رب وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے، تو فرعون نے گمان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آسمانوں پر ہے، تو اس نے پھر اب حامان سے کہا، یا حامانو، اے حامان، ابنی لی صرحن، میرے لیے ایک اونچا محل بنا، لعلی ابلغ الاسباب، شاید میں راستوں تک پہنچ جاؤں۔ کون سے راستے؟ اسباب السماواتی، آسمانوں کے راستے، یعنی تم میرے لیے اونچا ایک عمارت بناؤ، بہت اونچی عمارت، تو میں اس پہ چڑھوں گا، چڑھنے کے بعد ہو سکتا ہے مجھے آسمان کے راستے مل جائیں، میں ان میں داخل ہو جاؤں گا۔ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، تو میں موسیٰ کے خدا پر مطلع ہو جاؤں گا، یعنی اس کو جھانک کر دیکھ لوں گا۔ تو یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا تو اس نے بیوقوف پن میں یہ بات کہی تھی، جہالت میں مبتلا ہو کر کہی، یا تمسخر کے طور پر کی، مذاق کرتے ہوئے کی، لیکن یہ کہا یہ گیا ہے کہ یہ اس کی جہالت تھی کہ اس نے واقعی ایسا محل بنوایا اور اس پہ پھر یہ چڑھا۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور بے شک میں معاذ اللہ گمان کرتا ہوں انہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، کہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زُجِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور اسی طرح مزین کر دیا گیا فرعون کے لیے اس کے عمل کی برائی کو۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عمل برا ہوتا ہے، لیکن شیطان اس عمل کی برائی کو ایسا مزین کر دیتا ہے، ایسا سنوار کر دکھاتا ہے کہ انسان کو پھر اس عمل کے اندر برائی نظر نہیں آتی، اچھائی ہی اچھائی نظر آتی ہے، اور انسان اس عمل کو اب خود سے دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، جیسے فرعون کے ساتھ معاملہ ہوا۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ راستے سے روک دیا گیا، یعنی اس کی سرکشی کی بنا پھر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے اسباب اس سے ختم فرما دیے، تو گویا کہ وہ اللہ کے راستے سے روک دیا گیا۔ وما كيد فرعون الا في تباب، اور فرعون کا جو داؤ پیش تھا یہ صرف اور صرف ہلاک ہونے کے لیے ہی تھا، یعنی اس سے اس کو کوئی بھی نفع نہیں ہوا، یہ اصل میں وہ اس کی بیوقوفی کی بنا پر اس کا داؤ پیچ اس کی ہلاکت کا سبب بن گیا۔ وقال الذین آمنا، اور کہا اس نے جو ایمان لایا، پھر وہ شخص بولنے لگا، ویا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم میرا اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کی راہ دکھاتا ہوں۔ یا قومی، اے میری قوم، انما ھذہ الحیاۃ الدنیا متاع، کہ بے شک یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ تو تھوڑا سا نفع حاصل کرنا ہے، تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت وہ ہی ہمیشہ رہنے والا گھر ہے۔ کتنے نفیس انداز سے سمجھایا کہ دنیا کے لیے تم جو کچھ کر رہے ہو تو عارضی ٹھکانہ ہے، تھوڑا سا نفع حاصل کرو گے پھر دوسروں کے لیے چھوڑ جاؤ گے، وہ نفع حاصل کریں گے تھوڑا سا تیسرے کے لیے چھوڑ جائیں گے، اور ایک وقت آگے دنیا فنا ہو جائے گی۔ اصل تو آخرت کا گھر ہے، آخرت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ لہٰذا اس کا سمجھانے کا مقصود یہ تھا کہ آج یہ موجودہ جو تمہارے پاس بادشاہت سلطنت وغیرہ تمہیں نظر آ رہی ہے، یا فرعون کے قریب رہنے کی وجہ سے جو انعام و اکرام کی تم پر بارش ہو رہی ہے، یہ سب عارضی ہے، اصل چیز آخرت ہے۔ اگر یہاں کے آرام و آسائش کو آخرت کے لیے تم قربان کر دو گے تو وہاں کا ہمیشہ رہنے والا تمہیں انعام حاصل ہو جائے گا۔ من عامل سیاتن، جو شخص برا عمل کرے، فلا یجزا الا مثلہا، تو نہیں جزا دی جائے گی اسے مگر اسی کی مثل، یعنی جیسا عمل کرے گا، برا عمل کرے گا تو اسی کی مثل بدلہ دیا جائے گا۔ ومن عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن، اور جس نے نیک عمل کیا مذکر میں سے، مؤنث میں سے، یعنی مرد میں سے یا عورت میں سے، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنت، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ داخل ہوں گے جنت میں، یرزقون فیہا بغیر حساب، رزق دیا جائے گا انہیں اس جنت میں بغیر حساب و کتاب کے۔ تو یہ اسلوب کلام کی نفاست آپ دیکھیے کہ ومن عمل صالحا، اور جس نے عمل کیا نیک، تو یہ مردوں کے چونکہ ذکر چل رہے تھے تو تبادر ذہنی ہو سکتا تھا کہ شاید مردوں کے لیے انعام کا تذکرہ ہے، تو فرمائے من ذکر او انثی، مرد میں سے یا عورت میں سے جو نیک عمل کرے تو وہ آگے انعام ہے جنت کا، تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ ایک اور قید بڑھائی، وہ ہوا مومنون، لیکن ضروری ہے کہ وہ مومن بھی ہو تو وہ داخل جنت ہوگا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کافر کا کوئی عمل اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا، اللہ نے اس کو منع فرمایا ہے۔ یہ جا بجا آیات اس مضمون پر دال ہیں، دلالت کرنے والی ہیں کہ کافر کا کوئی بھی عمل اس کے لیے آخرت میں نافع نہیں ہوگا، دنیا میں نافع ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ، سورۃ المومن کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 40 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی، اور ما قبل آیات میں جسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے ایک مومن شخص کے چند اقوال اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر نقل فرمائے ہیں، حکایت فرمائے ہیں، کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بولنا چاہا اور آپ کے لوگ خلاف ہوئے تو اس شخص نے پھر ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اگلی آیت میں بھی اسی شخص کی ایک نصیحت کو درج کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَيَا قَوْمِ، یعنی اس شخص کے قول کی حکایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے کہا کہ اے میری قوم، ما لی، کیا ہے مجھے، ادعوکم الی النجاتی، کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو. یعنی یہ محاورتاً بولتے ہیں کیا ہے مجھے، جسے ہم کہتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو. یعنی عجیب و غریب معاملہ ہے، اور یہ اصل میں دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ تم ذرا خود سوچو کہ ایک شخص تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہو اور تم اس کے جواب میں اسے نقصان اور اللہ تبارک و تعالی کے غضب کی طرف بلا رہے ہو، کیا یہ انصاف کی بات ہے؟ تدعوننی لأکفر باللہ، تم مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالی کا انکار کروں، وأشرک بہ ما لیس لی بہ علم، اور ایسے کو اس کا شریک ٹھہرا دوں جو میرے علم میں نہیں. جو میرے علم میں نہیں کا مطلب کہ مجھے تو میرے علم میں کوئی ایسی دنیا کی مخلوق نہیں ہو سکتی، کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے شریک ہو جائے. یعنی نہ ذات کے اعتبار سے شریک ہو سکتی ہے، نہ صفات کے اعتبار سے شریک ہو سکتی ہے. تو جب مجھے اس چیز کا علم نہیں تو بغیر علم کے میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی چیز معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک ہے؟ تو وہ نہ عبادت میں شریک ہو سکتی ہے، نہ اور دیگر جیسی صفات اللہ تبارک و تعالی کے لیے ثابت ہیں بعین ہی کسی مخلوق کے لیے ثابت ہو جائیں، یہ تو کفر و شرک ہے. تو اس شخص نے براءت کا اظہار کیا کہ جو تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کا انکار کر دوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں، ایسا نہیں ہو سکتا. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں ایک غالب بہت بخشنے والے کی طرف، کہ جو سب پر غالب ہے اور بہت بخشنے والا ہے، میں اس کی طرف تمہیں بلاتا ہوں. تو لہٰذا یہ موازنہ کر کے پیش کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی تمام پر غالب بھی ہے، بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے، اس کی اطاعت کی جائے یا بغیر کسی علم کے اس کی اطاعت کی جائے جو کسی بھی لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی کا شریک نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ دعوت فکر دے کر مختلف انداز سے سمجھا کر اس قوم کو گمراہی سے نکالنے کی آپ نے کوشش فرمائی. لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اور یہ تو یقینی سی بات ہے، ثابت شدہ بات ہو چکی ہے کہ محض تم مجھے بلاتے ہو اس کی طرف کہ نہیں ہے اس کے لیے کوئی بلانا نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. یعنی تم ایسے بتوں کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہو کہ جس کو نہ دنیا کے اندر وہ کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ اسے کوئی پکارنا نافع ہے، اور نہ آخرت کے اندر اس قسم کا کوئی نفع اس سے حاصل ہو سکتا ہے. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور بے شک ہمارا لوٹنے کا مقام اللہ کی طرف ہے. یعنی ہم نے اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے، تو پھر اس قسم کے امور کی طرف توجہ کر کے اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرنا قطعاً غیر مناسب ہے. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور بے شک حد سے گزرنے والے وہ ہی دوزخ والے ہیں. مصرف یعنی اسراف کئی طرح کا ہوتا ہے. اسراف کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی جو نعمت جس مقام پہ خرچ کرنی چاہیے اس مقام پہ خرچ نہ کریں، بلکہ اس کو ہٹا کر اس مقام سے ہٹا کر بے جا اس کا خرچ کیا جائے، تو یہ اسراف میں داخل ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں عقل عطا فرمائی، سوچ عطا فرمایا، قلب عطا فرمایا، اعضا عطا فرمائے، انہیں بھی اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا والے کاموں سے ہٹا کر نافرمانی والے کاموں میں اور خدا نخواستہ کفر یا شرک کے کاموں میں استعمال کریں گے تو یہ بھی ان نعمتوں کا اسراف ہے، اور ایسا شخص مصرف کہلائے گا، اسراف کرنے والا. لہذا یہ شخص نے آخر میں کہا وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور بے شک حد سے بڑھنے والے ہی دوزخ والے ہیں. یعنی جو اپنے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کریں یہ دوزخ میں جائیں گے. لیکن یہ ہر شخص کے بارے میں نہیں، یہاں پہ مصرف سے خاص مراد کافر ہی ہے کہ جو اس حد تک آگے بڑھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یعنی اپنی سوچ، اپنی عقل اور اپنے جو اعضا ہیں ان سب کو کفر اور شرک کے اندر مبتلا کر دے تو یہ شخص دوزخ میں جائے گا. فَتَذْكُرُونَ، تو عنقریب تم یاد کرو گے، مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو میں تمہارے لیے کہہ رہا ہوں. یعنی جب تم عذاب کا سامنا کرو گے تو یہ میری تمہیں باتیں یاد آئیں گی، تم عنقریب ان باتوں کو یاد کرو گے اور پچھتاؤ گے کہ کاش ہم نے دنیا میں اس شخص کی بات مان لی ہوتی۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو دیکھتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مقام ہوتا ہے، تفویض اس کو کہتے ہیں، مقام تفویض، یعنی اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کر دینا، ایک توکل ہے اور ایک تفویض ہے۔ توکل میں تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے انجام کے تمام تر انجام کا تمام تر معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہوئے انسان کا کوشش کو اختیار کرنا، کہ انسان کوشش کو ترک نہ کرے لیکن کوشش کے باوجود اس کا ذہن یہی ہو کہ ہوگا وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، تو اللہ پہ بھروسہ کر کے وہ کوشش کرتا ہے، یہ توکل ہے۔ اور تفویض کا مطلب یہ ہوتا ہے ترک تدبیر، کہ اپنے تمام کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر کے وہ تدبیر بھی اختیار نہیں کرتا، کہ بس ٹھیک ہے جو اللہ کو میرے حق میں منظور ہوگا ویسے ہی ہوگا۔ تو یہ اگر واقعی اس کامل توکل کے ساتھ ہو، کامل سوچ کے ساتھ ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بہتری کرے گا، اور پھر وہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے، ترک تدبیر کر دے، اور بالفرض ترک تدبیر کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مرضی کے موافق نتیجہ نہ آئے، تو بالکل زبان و قلب پہ شکوہ شکایت اور اعتراض پیدا نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا پہ انسان راضی رہے، تو یہ مقام تفویض ہو سکتا ہے۔ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مقام تفویض پہ فائز ہو گئے، وہ نکمے قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ کام دھندا کچھ نہیں کرتے، نوکری پہ نہیں جائیں گے، جی اللہ تعالیٰ ہمیں کھلائے گا پلائے گا، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے تو وہی ہمیں پالے گا۔ تو یہ اصل میں حقیقتاً مقام تفویض نہیں ہوتا، اور اس کی علامت وہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مرضی کے موافق رزلٹ نہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو وقتی طور پہ آزمائش کے لیے ان سے روک لے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بغاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ زبان پہ کلمہ شکوہ و شکایت نمودار ہو جاتا ہے، لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی شکایتیں کرتے ہیں، بعض وقت کلمات کفر کہہ دیا جاتا ہے، اس کو پھر مقام تفویض نہیں کہا جائے گا۔ فوقاہ اللہ سیئات ما مکرو، پس بچا لیا اسے اللہ تبارک و تعالی نے سیئات ما، ان کے مکر کی برائیوں سے، سیئات ما مکرو، کہ جو انہوں نے مکر کیا تھا اس کی برائی سے اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کو بچا لیا۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جب یہ تبلیغ اس نے کی تو وہ اس کے دشمن بنے، تو یہ جنگلوں کی طرف چلا گیا تھا، اور جب فرعون نے اپنے لشکر اس کی طرف بھیجے تو وہاں کے درندے اس شخص کی حفاظت کرتے تھے، لیکن بعد میں وہ غالب آیا اور اس نے آپ کو سولی چڑھوا دیا تھا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا، اس کو گھیر لیا برے عذاب نے، کہ دنیا کے اندر وہ غرق ہوا اور ابھی وہ عذاب قبر میں مبتلا ہیں، اور آخرت میں شدید عذاب میں، جہنم کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ لہذا آگے ارشاد فرمایا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ پیش کیا جاتا ہے ان لوگوں کو آگ پر صبح اور شام، یعنی دو وقت فرعونی جو ہیں وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اگر کوئی شخص جنتی ہوتا ہے تو صبح اور شام جنت کا ٹھکانہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور اگر وہ جہنمی ہوتا ہے تو صبح اور شام اس پر جہنم کے دروازے کھولے جاتے ہیں جس سے وہ عذاب پاتا ہے۔ تو لہٰذا ان آیات سے استدلال کرتے ہوئے علماء کرام نے عذاب قبر کو ثابت کیا ہے، یہ عذاب قبر کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ان کے دنیا کے عذاب کا ذکر کیا، اب یہ قبر کے عذاب کا چل رہا ہے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوزخ کے عذاب کے بارے میں علیحدہ ارشاد فرمائے گا. اس سے معلوم ہوگا کہ جو یہ پہلے بیان فرمایا کہ وہ حاقہ بآل فرعون سوء العذاب، اور فرعون والوں کو، آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا، اس سے دنیاوی عذاب مراد ہے. اور النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اور پیش کیے جاتی ہے ان پر آگ، پیش کیے جاتے ہیں وہ آگ پر صبح اور شام، اس سے عذاب قبر مراد ہے. اور آخرت کے بارے میں آگے ارشاد فرمایا کہ وہ یوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلو، کہا جائے گا کہ داخل کر دو تم، یعنی فرشتو داخل کر دو تم، اعلی فرعون، آل فرعون کو، اشد العذابی، سخت ترین عذاب میں، شدید عذاب میں. تو معلوم ہوا کہ ابھی جو ان کو صبح اور شام آگ پر پیش کیا جا رہا ہے، یقین سی بات ہے دوزخ کا عذاب نہیں ہے بلکہ یہ عذاب قبر ہے. تو تینوں طرح کے عذاب ان کے اوپر بیان کیے گئے کہ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی اور غرق کا عذاب مسلط کیا گیا، پھر اس کے بعد عذاب قبر ابھی ہو رہا ہے، اور جب یہ برود قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں گے تو وہاں علیحدہ عذاب ہوگا. وَإِذْ، اور یاد کرو، جب يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، کہ وہ جھگڑا کریں گے آپس میں دوزخ میں، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، تو کہیں گے کمزور لوگ، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان لوگوں کے لیے جو تکبر کیا کرتے تھے یا بڑے بنتے تھے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَابِعًا، کہ بے شک ہم تمہارے تابع تھے، تمہاری بات ماننے والے تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، تو کیا تم مُغْنُونَ عَنَّا، کہ کیا تم ہم سے دور کر سکتے ہو، نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، آگ کا کوئی حصہ، یا تم گھٹانے والے ہو، کم کر سکتے ہو آگ کا کوئی حصہ، ہم سے کم کر دو. تو قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا تھا، اِنَّا كُلٌّ فِيهَا، بے شک ہم تمام تو خود اس دوزخ میں ہیں، یعنی ہم تمہیں کہاں سے بچا سکتے ہیں. ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ فرما دیا بندوں کے درمیان. تو وہ انتہائی یعنی ذلت عارضی ان کے سارے کے ساتھ کہیں گے کہ بھائی تو ہم تمہیں کہاں سے بچائیں، ہم تو خود دوزخ کے اندر ہیں، اللہ تعالی سب کا فیصلہ فرما چکا اور اب اس فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو یہاں پر وہ ماتحت حضرات ذرا غور و تفکر کریں کہ جو بعض اوقات اپنے سے اوپر والے کی بات بغیر یہ سوچے سمجھے قبول کر کے اس پہ عمل کر ڈالتے ہیں کہ اس کا اخروی انجام کیا ہوگا، انہیں اس وقت صرف ان جو متکبرین ہیں ان کے حکم پر عمل کرنے کی جلدی ہوتی ہے، یا حکم ماننے کا ہی بس ایک دھیان ہوتا ہے، آخرت کو فراموش کر دیا جاتا ہے. خصوصاً یہ کافروں کے جو ماننے والے تھے، کہ ان کے بڑے بڑے سرداروں نے جن لوگوں کو روک لیا تھا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار کیا، یہ سب برود قیامت جہنم میں ڈالے جائیں گے اور وہاں پر اسی طریقے سے پچھتائیں گے. وقال الذین فی النار، اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہیں، یعنی دوزخی جہنمی، لخزناتی جہنما، جہنم کے داروغوں سے، یعنی جہنم کے دروازوں پر فائز فرشتے ہیں، ان سے یہ لجاجت کے ساتھ کہیں گے، ادعوا ربکم، کہ تم اپنے رب سے دعا کرو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ وہ ہلکا کر دے ہم سے عذاب میں سے ایک دن. یعنی اتنا شدید اور مسلسل عذاب ہوگا، ایسا دائمی عذاب ہوگا کہ وہ تمنا کریں گے کہ زیادہ نہیں تو کم از کم ایک دن کے لیے تو ہم سے عذاب کو دور کر دیا جائے، ایک دن کے لیے. اتنا یعنی شدید قسم کا عذاب ہوتا ہے ہوگا وہاں پر. اور یہ دنیا بھی ایک قاعدہ بھی، ایک انسانی فطرت ہے کہ جب مسلسل کو غم اور پریشانی آتی ہے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ اتنے زیادہ پریشانیوں کا وبال ہے، ایسے مشکلات پے در پہ میری طرف آ رہی ہیں کہ سب سے تو نجات بظاہر ممکن نظر نہیں آتی. تو بعض اوقات اس طرح دعا کروائی جاتی ہے کہ بھائی یہ دعا کریں تھوڑی سی تو پریشانی کم ہو جائے، تھوڑی سی تو کم ہو جائے. وہ سمجھتے ہیں شاید تھوڑی سی کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اس کی رحمت متوجہ ہو جائے گی اور تھوڑی سی کم ہو سکتی ہے. سب کے بارے میں کہیں گے تو کہاں اللہ تعالیٰ توجہ فرمائے گا اور ہماری یہ تمام آزمائشیں ہم سے دور ہوں گی. یہ جو ہماری سوچ کا بخل ہے یہ بالکل غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ بڑی چیز ہی طلب کرنی چاہیے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. بخل ہماری سوچ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخل سے پاک و صاف ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. ہمیشہ زیادہ مانگیں، ہمیشہ اعلیٰ چیز ہی مانگنی چاہیے، مت سوچیں کہ جی ہم اعلیٰ مانگیں گے، کہاں ملے گی یار، چھوٹی سی مانگ لو، تو اس کے خزانے میں کمی کوئی ہے؟ اور اس نے ہمیں اپنی حاجات کے طلب کے لیے گویا کہ فری ہینڈ دیا ہوا ہے، جو مانگنا ہے مانگو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ ہماری بھلائی پر نگاہ فرمائے گا، جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا تو فرما دے گا، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری مرضی کے موافق عطا نہیں فرمائے گا، لیکن اس پہ آخرت میں ثواب مرتب ہوتا ہے، انعام مرتب ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں مانگنے میں ہرگز بخل نہیں کرنا چاہیے، اور بہت زیادہ طلب کرنا چاہیے، اور ہرگز یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ زیادہ مانگیں گے تو شاید اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا، تھوڑا بہت مانگیں گے تو اس کی توجہ فوراً ہماری جانب ہو جائے گی، یہ غلط نظریہ ہے۔ تو یہ بہرحال فطرت انسانی یہاں پر بھی کار فرما ہے کہ یہ لوگ کہیں گے، دوزخ کے جو فرشتے ہیں، داروغہ وغیرہ ہیں، ان سے کہیں گے بھائی ہمارے لیے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی ایک دن کے برابر ہی ہم سے عذاب کو دور کر دے۔ یہ دنیاوی عذاب، دنیاوی ایک دن کا اس لیے تخصیص کی جا رہی ہے کہ وہاں پر پھر یہ وقت کا قید ختم ہو جائے گی، دن رات نہیں ہوں گے، دائمی وقت ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ ایک دن گزرا، دو دن گزریں گے، تین دن گزریں گے، صبح شام ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ہمارا دنیا کا نظام ہے، وہاں پہ دائمی وقت ہو جائے گا، اس میں دن کی تخصیص نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ سمجھانے کے لیے ہے، وہ لوگ مطلب دنیاوی دن کے موافق قیاس کرتے ہوئے کہیں گے کہ جتنی دنیاوی ایک دن کی مقدار ہوتی ہے، اتنی دیر کم از کم ہم سے عذاب دور ہو جائے۔ قالو، تو وہ فرشتے کہیں گے، اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ؟ تو اب وہ حجت قائم کریں گے کہ اب تو بڑی تم عارضی انکساری کر رہے ہو، اور مطلب ہم سے درخواستیں کر رہے ہو، یہ بتاؤ دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام تمہارے پاس آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ قالو، بلا، تو وہ کہیں گے کہ ہاں کیوں نہیں، وہ تو آئے تھے۔ قالو، تو فرشتے کہیں گے، فدعو، تو تم خود ہی پھر اپنے اللہ تعالیٰ سے کو پکارو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کافرین کا اس وقت کا پکارنا صرف اور صرف گمراہی میں ہوگا۔ گمراہی کا مطلب ان کا پکارنا منزل تک نہیں پہنچ سکے گا، پکارنا بھی گمراہ ہو جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درجائے قبولیت عطا نہیں فرمائے گا، اور وہ وہاں پریشان حال رہیں گے۔ دیکھیں کیا کیسا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے معاملے کو واضح طور پر بیان کر کے ہمیں سوچنے کا موقع فراہم کر دیا کہ اب بھی سوچ لو، یہ تمام معاملات آخرت میں ہونے ہیں، آج اگر کہنا نہیں مانو گے تو کل جہنم میں جانے کے بعد پچھتاؤ گے، اور اسی طرح کے کلمات کہو گے، لیکن پھر تمہاری مدد نہیں ہو سکے گی۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادِ، اب اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا کہ بے شک ضرور ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیاوی زندگی میں۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادِ، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، یعنی بروز قیامت۔ دنیا میں بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ میں مومنوں کی مدد کروں گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مدد کی جائے گی، رسولوں کی بھی مدد کا وعدہ ہے۔ لیکن یہ جو انداز مدد ہے، امداد، انداز امداد ہے، یہ مختلف ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جو بعض اوقات ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ پوشیدہ طور پہ ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں بظاہر حالات اپنے خلاف نظر آتے ہیں، لیکن خفیہ تدبیر سے ہماری مدد ہو رہی ہوتی ہے۔ اس پہ کبھی انشاءاللہ پھر کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورة المومن چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 51 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی, اور ان آیات میں ماقبل آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا کہ بے شک ہم ضرور اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ان لوگوں کی بھی جو ایمان لائے دنیا میں بھی, اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی بروز قیامت اس دن بھی اللہ تبارک و تعالی امداد فرمائے گا. تو یہ کل بھی ہماری بات آخر میں چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کا انداز امداد بعض اوقات ہم پر مکمل طور پر منکشف نہیں ہوتا, تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے بظاہر ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. ہزارہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو پوشیدہ ہوتے ہیں اور ان کی حقیقت ہم پر منکشف نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور پہ موجودہ دور میں اگر آپ دیکھیں تو مسلمان پستی کا شکار نظر آ رہا ہے, اور مطلب باطل قوتیں اگر اس پر غالب نظر آ بھی رہی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے. آپ اس کے باوجود یہ دیکھیں کہ ہزارہا طاقتیں اسلام کو مٹانے کے لیے کوشش کرتی رہی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی, لیکن یہی اللہ کی ایک امداد کا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی امداد کا ایک انداز ہے کہ کبھی بھی مسلمانوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا, اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا, یہ قیامت تک قائم ہونے کے لیے بنا ہے اور ہوگا. اور ایک وقت ایسا آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا, اس وقت دنیا میں کوئی کافر باقی نہیں رہے گا, سب کے سب مومن مسلمان ہوں گے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا, بخاری کی روایات ہیں, کہ آخری زمانے میں جب عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہو چکا ہوگا, تو جب جہاد کی کثرت ہوگی اور مقابلے ہوں گے, اس وقت اگر ایک پتھر کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا تو وہ پتھر مومن کو پکار کر کہے گا کہ ادھر آؤ, میرے پیچھے ایک یہودی بیٹھا ہوا ہے. یعنی اس وقت سارے کفار یا تو ایمان لے آئیں گے اور یا پھر وہ مار دیے جائیں گے. دنیا میں کوئی کفر کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی برائی کرنے والا نہیں ہوگا, ایسا ایک دور آ جائے گا کہ اسلام کا ہی غلبہ ہوگا, مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. ہاں, پھر اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمائیں گے, امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوگا, اس کے بعد پھر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا میں کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا, کیونکہ قیامت جو قائم ہوگی وہ حقیقتاً صرف کفار پر قائم ہوگی, اس وقت کوئی مسلمان دنیا کے اندر موجود نہیں ہوگا. حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا گیا کہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہو, تب اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم فرما دے گا اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی. تو بہرحال اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری مرضی کے اور توقع کے موافق انداز امداد کو اختیار نہ کیا جائے, تو یہ فوری طور پہ فیصلہ کر لینا کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید مسلمانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے, یہ غلط ہے اور ہماری کوتاہ نظری کا نتیجہ ہے. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم, اور جس دن نہیں نفع دے گی ظالمین کو ان کی معذرت, ان کا عذر پیش کرنا, ان کے بہانے کرنا ان کو نفع نہیں دے گا. ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار, اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے. یعنی بروز قیامت یہ یاد کرایا جا رہا ہے کہ اس دن کو بھی یاد کرو کہ جس دن ظالموں کو ان کا عذر بیان کرنا, ان کے بہانے کوئی نفع نہیں دیں گے. دنیا میں تو شاید نفع دے لیں کہ ہم سامنے والے کو جھوٹے بہانوں کے ذریعے مطمئن کر دیتے ہیں, اس کے دل سے بدگمانیوں کو دور بھی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جھوٹ کے ذریعے, لیکن بروز قیامت تو ایسا ممکن نہیں ہے. تو وہاں پر پھر ان کا عذر بیان کرنا, بہانے کرنا کہ ابھی موقع تھا, انہوں نے کوشش نہیں کی, ابھی ہدایت حاصل کر لیتے, نجات تھی لیکن اب اس وقت کو ضائع کر دیا, تو بروز قیامت کوئی جھوٹ نہیں چلے گا اور کسی بھی طریقے سے ان کی معذرت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی, اور ان پر لعنت ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا, لعنت کا مطلب ہوتا ہے جب اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے, لعنت فرماتا ہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی رحمت سے دور کر دینا. تو گویا کہ بروز قیامت کفار اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیے جائیں گے, لہذا قیامت میں جب یہ آئیں گے تو ان کے لیے کوئی راحت اور آسائش کا سامان نہیں ہوگا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف توجہ کرنے سے مکمل طور پر کنارہ کش ہو جائے گی, گریز فرمائے گی. دنیا میں تو پھر بھی ان کو نعمتیں مل رہی ہیں, کھانا ہے, پینا ہے, عزت ہے, حسن ہے, جمال ہے, راحت ہے, آسائش ہے, سکون ہے, ہزار ہر ٹینشنوں سے آزادی ہے, لیکن بروز قیامت ان کی زندگی سراپا ٹینشن بن جائے گی اور وہاں پر ان کے لیے نجات بالکل نہیں ہوگی اور اللہ کی رحمت سے ایسی دوری ہوگی کہ یہ راحت کا ایک ذرہ تلاش نہیں کر سکیں گے, وہاں پہ عذاب اور سخت عذاب ہوگا. اور ان کے لیے برا گھر ہے, برا گھر سے مراد ان کے لیے جہنم ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى, اور ضرور بے شک عطا کیا ہم نے موسیٰ کو ہدایت, یعنی توریت عطا فرمائی, معجزات عطا فرمائے. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ, اور وارث کیا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا, یا تو اس سے مراد توریت ہے اور یا دیگر انبیاء علیہ السلام کے تمام صحائف اس وقت کے جب الف لام الکتاب پر الف لام کو استغراقی مانا جائے تو اس سے مراد وہ تمام انبیاء علیہ السلام کے صحائف اور کتابیں ہوں گی جو بنی اسرائیل کے انبیاء پر نازل ہوئی تھیں. تو اس وقت یہ مطلب ہوگا اور وارث کیا ہم نے بنی اسرائیل کو ان تمام کتابوں کا جو ان کے نبیوں پر نازل کی گئیں. اور الکتاب سے الف لام کو عہد خارجی کا اگر لیں, عہد خارجی کے الف لام سے مراد ہوتا ہے کہ الف لام, یہ الف لام جس اسم پر داخل ہو وہ اسم کسی مخصوص چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے, تو پھر اس کتاب سے ایک مخصوص کتاب مراد ہوگی اور وہ توریت ہے. ہدا و ذکر لاولی الالباب, یہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے, یعنی اس پہ بہت نشانیاں ہیں, اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے. فصبر, تو آپ صبر کیجئے, یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا اور کفار کی طرف سے مسلسل زیادتیوں کے ارتکاب کے جواب میں تسلی قلب ملحوظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقصود ہے کہ اپنے حبیب کی قلب کی تسلی چاہتا ہے, تو ارشاد فرمایا فصبر, تو آپ صبر فرمائیے. ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ حق ہے. واستغفر لذنبک, اور اپنوں کے گناہوں کی معافی طلب کیجئے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہیں. لہذا اگر اس کا ترجمہ ہم یوں کریں کہ استغفار, مغفرت طلب کیجئے اپنے گناہ کی, تو یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ تو کوئی تھے نہیں. تو مراد یہ ہے کہ جو آپ کے اپنے احباب ہیں, مومنین ہیں, مومنات ہیں, جو قیامت تک آنے والے ہیں, ان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوشش کیجئے. وسبح بحمد ربک, اور تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ. بالعشی والابکار, صبح اور شام, کہ صبح اور شام میں, شام اور صبح کے وقتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرو. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم, بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں بغیر کسی ایسی دلیل اور سند کے جو ان کے پاس آئی ہو. ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ, ان کے دلوں میں صرف ایک بڑائی کی ہوس ہے, بڑے پن کی ہوس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, بے شک وہ سننے والا ہے, دیکھنے والا ہے. لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش آدمیوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے, یعنی آسمان اور زمینوں کو پیدا کرنا یہ لوگوں کی پیدائش سے بہت بڑا ہے, کہ انسان تو مختصر مخلوق ہے, چھوٹی مخلوق ہے, اور بڑے بڑے پہاڑ, پھر اس کے علاوہ آپ آسمانوں کا نظام آپ دیکھیے, ذرا ستاروں کو دیکھیں, چاند, سورج وغیرہ, اور پھر اس کے نظام اور دیگر سیارے, تو یقینی سی بات ہے کہ ان کی پیدائش اس اعتبار سے بڑی عظمت کی حامل ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن بہت سے لوگ اس کا علم نہیں رکھتے ہیں, شعور نہیں رکھتے ہیں, یعنی وہ دیکھ تو رہے ہیں لیکن سرسری نگاہ ڈالتے ہیں اور یہ تفکر نہیں کرتے کہ جو ذات اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا رہی ہے وہ خود کتنی عظمت کی حامل ہوگی. جب ہم کسی پہاڑ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں, یا پہاڑ چلے بعد میں لیتے ہیں, ایک بلڈنگ آپ لے لیجئے, آپ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ ہے مثال کے طور پر, ایک 100 سے زیادہ اس کی منازل ہیں، نیچے کھڑوں گے اوپر دیکھیں گے او اتنا اونچی آپ کو بلڈنگ نظر آئے گی، تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ یار کیسے اس کو بنایا گیا ہے. تو ایک عام انسان جب اتنی بڑی بلڈنگ بناتے ہیں بعطائے الہی، تو خود دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بڑے بڑے پہاڑ بنائے اور دریا، سمندر، پھر چاند ستاروں کا نظام، آسمان، کیا کچھ اللہ نے نہیں پیدا فرمایا، تو اس پر پھر ہم تعجب کی نگاہ کیوں نہیں ڈالتے ہیں؟ جب ہم انسان کی بنائی ہوئی ایک عظیم چیز کو دیکھ کر تعجب کا اظہار کر کے اور اس کے لیے تعریفی کلمات کہتے ہیں اور کافی دیر تک ہمارا ذہن ان کی مدح کرتا ہے اور ان کے لیے اچھے جذبات اور تاثرات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ غور و تفکر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے؟ اور اسی طرح ہمارا ذہن ان چیزوں پر غور و تفکر کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو کیوں نہیں محسوس کرتا؟ اس پر ہمیں تفکر کرنا چاہیے. یہ اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، وما یستوی الاعمى والبصیر، اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے. یعنی جس کو شعور حاصل نہیں، جو تفکر کی نگاہ اس کائنات پر نہیں ڈالتا وہ، اور ایک ذی شعور شخص جو اس کائنات پر تفکر کی نگاہ ڈال کر اپنے رب کریم کی عظمت کو اپنے دل میں بڑھانے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. تو لہٰذا معلوم ہوا کہ جو شخص اس کائنات کے دلائل پر غور و تفکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور قدرت پر غور نہیں کرتا ہے، وہ حقیقتاً صاحب بصیرت نہیں ہے. اور جو ان تمام امور پہ توجہ کرتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں اس کو بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، یہ صاحب بصیرت شخص ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. اس سے اشارہ فرما دیا کہ جو پیچھے ابھی میں نے بھی عرض کیا کہ جو کائنات پر غور کر کے اللہ کی عظمت کو دل میں بڑھائے وہ بڑا اللہ کا مقرب ہوگا اور یقین سی بات ذی شعور ہوگا. تو یہ ذی شعوری اسی وقت قابل مدح ہے کہ جب یہ ایمان کے ساتھ ہو، ورنہ اس کی وقتی طور پہ ہم تعریف تو کر سکتے ہیں. جیسے غیر مسلم غور و تفکر کر کے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں چند کلمات لکھ دے تو وہ بھی تعریف کے قابل تو ہے، لیکن اخروی لحاظ سے اس کا یہ کارنامہ کوئی کارنامہ نہیں، یہ سب ضائع ہو جائے گا. ہاں اگر وصف ایمان کے ساتھ یہ ہوتا تو ضرور اس محنت کے اوپر، اس تفکر کے اوپر آخرت میں بھی انعام مرتب ہوتا. لہذا اللہ نے شاید فرمایا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ولل مسیع، اور وہ بدکار نہیں ہیں، برے کام کرنے والے نہیں ہیں. قلیل ما تتذکرون، یہ کتنا، یہ تمام یعنی برابر نہیں ہو سکتے ہیں کہ جو شخص برے عمل کرتا ہو اور جو خراب کام کرتا ہو، اچھے کام کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. تو قلیل ما تتذکرون، کہ تم کتنی کم توجہ کرتے ہو، کتنا کم دھیان دیتے ہو اس طرف. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، نہیں ہے کوئی شک اس میں. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لیکن لوگوں میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے ہیں. ایمان نہ رکھنا دو طرح کا ہوتا ہے، کہ ایک تو سرے سے انکار ہی کر دینا کہ ہم قیامت کو نہیں مانتے ہیں، یہ بھی بے ایمانی ہے اور اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ ایمان نہیں رکھتے ہیں. اور ایک ہے آخرت کا یقین کامل حاصل نہ ہونا، یعنی اقرار زبان تو ہے کہ جی ہاں آخرت ہے، لیکن اس کا کامل یقین نہیں ہے. اور کامل یقین نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انسان اس کے لیے تیاری نہیں کرتا ہے. جب انسان کو کسی سفر کے بارے میں کامل یقین حاصل ہو جاتا ہے، کسی منزل پر پہنچنے کا کامل یقین حاصل ہو جاتا ہے، تو یہ لازماً بشری تقاضا ہے، ایک فطری تقاضا ہے کہ وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی باہر کے ملک میں جانا چاہتا ہے، ویزا بھی آ چکا ہے اور فلائٹ کا ٹکٹ بھی لے لیا ہے، تو اب یقینی سی بات ہے کہ اس کو یقین کامل حاصل ہو گیا کہ فلاں وقت پہ مجھے گھر سے رخصت ہونا ہے اور اس مقام پہ جا کر ایک مہینہ، دو مہینہ، ایک سال، دو سال رہنا ہے. تو کیا پھر وہ ایسے بیٹھا رہے گا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر؟ یہ تیاری نہیں کرے گا. اگر تیاری نہیں کرے گا تو پورا گھر اس کے پیچھے پڑ جائے گا، بھائی تیاری کرو، تمہاری فلائٹ کا قریب آتا چلا جا رہا ہے اور تمہیں اس مقام پہ جانا ہے، اور اپنے تیاری کر کے وہاں جاؤ گے تو پریشانی سے بچو گے، اگر تیاری نہیں کی تو سخت پریشانی ہوگی. تو اسی طریقے سے جب آخرت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا، تو شاید دنیاوی جو آپ کو یقین حاصل ہے وہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکے. اس طرح کی فلائٹ کینسل ہو گئی، کوئی وہاں پر ہنگامہ وغیرہ ہو گیا، کوئی جنگ شروع ہو گئی، تو آپ کا وہ ویزا وغیرہ کینسل ہو گیا یا جانا پوسٹ پون ہو گیا، گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی، یہاں ہو سکتا ہے. لیکن جس چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ خود خبر ارشاد فرما رہا ہو اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو جہاں یقین تذبذب کے عالم میں آ سکتا ہے وہاں تیاری کا عالم آپ دیکھ لیجئے, اور جہاں پر یقینی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں بدلے گا اور ضرور آخرت کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا وہاں کی تیاری کا عالم دیکھ لیجئے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے برحق فرمایا کہ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون, اور لیکن لوگوں میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے ہیں, یعنی بہت سے مسلمان بھی ایسے ہیں جنہیں آخرت کا ابھی تک کامل یقین حاصل نہیں ہوا. ان کا یقین جب درجۂ کمال تک پہنچ جائے گا تو اس کی سنجیدگی کے ساتھ تیاری بھی ضرور شروع ہو جائے گی. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اور فرمایا تمہارے رب نے کہ مجھ سے دعا کرو, استجب لکم, میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا. تو اس پہ توجہ کرنا بہت ضروری ہے. اس آیت کا ظاہر کو اگر ہم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما رہا ہے کہ جو بھی تم دعا کرو گے کرو, میں اس کو قبول کر لوں گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوگا کہ ہم دعا کریں گے اور وہ رد کر دی جائے گی. یہ اس وقت ہوتا ہے کہ ایک تو مثلا جب آدمی حرام کماتا ہو اور حرام کھاتا ہو تو ایسے شخص کی دعا مقبول نہیں ہوتی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا کھانا حرام ہے, اس کا پینا حرام ہے, اس کے جسم پہ جو لباس ہے وہ حرام کا ہے, تو اس کی دعا کیوں کر مقبول ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا یہ دعا کی مقبولیت میں رزق حرام بہت بڑی رکاوٹ ہے. اسی طرح اگر کوئی قاطع رحم ہو, یعنی اس نے بغیر کسی وجہ کے اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو توڑ دیا ہو, کوئی شرعی وجہ نہ ہو ذاتی وجوہات کی بنا پر, تو نبی کریم کا یہ بھی فرمان ہے کہ قاطع رحم کی دعا قبول نہیں کی جاتی. بلکہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمانے لگے, اجتماعی دعا ہو رہی تھی, تو فرمایا کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ ہمارے اس مجمع سے اٹھ کر چلے جائے, کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ سنا ہے کہ جب کوئی قوم دعا کے لیے جمع ہوتی ہے اور ان میں کوئی قاطع رحم موجود ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے اس قوم کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے. سلسلہ کلام جاری رہے گا لیکن اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المومن چل رہی تھی اور اس کی 60ویں آیت کی تفسیر بیان ہو رہی تھی. اس کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اور تمہارے رب نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو میں اسے قبول کروں گا. تو اس میں دعا کے بارے میں ہماری بات پچھلے پروگرام میں چل رہی تھی کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دعا کی مقبولیت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. مثال کے طور پر رزق حرام کی بنا پر دعا نامقبول رہتی ہے, اسی طریقے سے جو ماں باپ کا نافرمان ہو اس کی دعا نامقبول ہوتی ہے, اسی طرح جو عادی شرابی ہوتا ہے اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی. یوں ہی یہ حدیث بھی آپ کو بتائی تھی کہ جو قاطع رحم ہوتا ہے, یعنی اپنے رشتہ داروں سے بغیر کسی شرعی وجہ کے قطع تعلق کر لیتا ہے, اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں کی جاتی ہے. تو ایک تو سب سے پہلا بڑا مسئلہ یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا, تو سوال جو یہ پیدا ہوا تھا کہ کیوں دعا مقبول نہیں ہوتی, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے. لہٰذا جس شخص کی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں تو پہلے وہ ان امور پہ توجہ کرے کہ جن امور کی بنا پر ہماری دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجۂ قبولیت حاصل نہیں کر پاتی ہے، کہ ان میں سے کوئی چیز تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، کوئی خطا تو ہم ایسی نہیں کر رہے جو دعا کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو. اگر ایسا ہو تو اس خطا کو سب سے پہلے دور کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد چند اور چیزیں ہوتی ہیں کہ جن پر توجہ ضروری ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا مطلب کیا ہے. ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دعا کی مقبولیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگ رہے ہیں بے عین ہی وہی چیز ہمیں عطا کر دی جائے، یہ ہے دعا کی مقبولیت کا مطلب. لیکن ایسا نہیں ہے. دعا کی مقبولیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالی اس پر کوئی نہ کوئی جزا اور بدلہ مرتب فرمائے، اس سے کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلے. اس کو کہتے ہیں دعا کی مقبولیت، چاہے وہ دنیا میں رزلٹ نکل آئے چاہے آخرت میں نکلے. مثال کے طور پر بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے طلب کیا آپ کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ وہی چیز آپ کو بعین ہی عطا فرما دیتا ہے، تو یہ آپ کی دعا کا گویا کہ نتیجہ نکل آیا کہ جو آپ نے چاہا وہ آپ کو مل گیا، یہ دعا کی مقبولیت ہوئی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز طلب کر رہا ہوتا ہے لیکن علم الہی میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس شخص کو یہ چیز دینا اس کے حق میں نافع اور بھلا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے مستقبل کو بھی جانتا ہے، تو وہ چیز ہمیں عطا فرما دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہے، لیکن ہمیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. مثال کے طور پر ہم ایک دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ جس چیز کے بارے میں دعا ہے وہ تو نہیں ملتی، لیکن آپ غور کریں گے کہ بہت سی چیزیں بغیر مانگے بغیر طلب کیے اچانک ہماری زندگی میں داخل ہو جاتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ انہی دعاؤں کا نتیجہ ہو. اس کو بالکل ایسے سمجھ لیجئے جیسے ایک کسان بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور اس نے جا کر کہا کہ جی مجھے ایک تیز رفتار گھوڑا دے دیجیے. اب بادشاہ نے اس کے اوپر نگاہ ڈالی اور سوچا کہ یہ تو کسان ہے، اس کو تیز رفتار گھوڑے کی کیا ضرورت. تو اس نے ایک بیلوں کی جوڑی حل کے لیے اس کو عطا کر دی. تو اب وہ کسان اس کو لے کے باہر نکلا تو یہ کہتا ہو جا رہا تھا کہ دیکھو جو مانگا وہ تو نہیں دیا، کوئی اور چیز عطا فرما دی. تو اب یہ اس کسان کا اس طرح زبان اعتراض دراز کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ حکیم تھا، صاحب حکمت تھا، اسے معلوم تھا کہ تیز رفتار گھوڑا دے بھی دوں گا تو اس کے حق میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں اگر بیلوں کی جوڑی اس کو ملے گی، ہل چلائے گا، فصل اچھی ہوگی اور اس کے لیے وہ آگے چل کے خوشحالی کا باعث بنے گی، لہٰذا بادشاہ نے حکمت سے اس کو بیل عطا فرما دیے. تو ہمارا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ بعض اوقات کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ میرا 1 کروڑ کا بانڈ لگ جائے، اور وہ لسٹ نکال کے دیکھ رہا ہے کہ شاید میرا بانڈ لگ گیا، اور نہیں لگتا تو بڑا مایوس ہوتا ہے اور بعض اوقات اللہ کی بارگاہ میں شکوا کر بیٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کا لگ گیا فلاں کا لگ گیا، میرا نہیں لگتا، یہ کیا مسئلہ ہے. لیکن اسے یہ ہو سکتا ہے کہ اسے یہ تو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا بانڈ لگ جاتا اور کسی طرح یہ بات کسی مجرم تک پہنچ جاتی اور وہ اس کے بچے کو اغوا کر کے لے جاتا، یا خود اسی کو کڈنیپ کر لیتا کہ پہلے مجھے 1 کروڑ دو یا 50 لاکھ دو 75 لاکھ دو، اس کے بعد تمہیں چھوڑیں گے یا تمہارے بچے کو چھوڑیں گے، اور اگر دینے میں بخل کیا جاتا تو جان سے ہی مار دیتا. تو یہ سب بھی تو ہو سکتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں چونکہ بہت وسعت ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ مستقبل پر بھی نگاہ رکھتا ہے، ماضی بھی اس کے پیش نظر ہے، حال بھی اس کے پیش نظر ہے، لیکن ہمارے سامنے تو صرف حال ہے اور وہ حال بھی مبہم ہے، غیر واضح ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی عطا پر، اس کے کرم پر، اس کے فضل پر اور اس کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ جو میں دعا مانگ رہا ہوں اس کے بدلے میں اگر میری متوقع چیز مجھے نہیں ملی تو دوسری چیز ضرور مل جائے گی. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس دعا کے بدلے میں کچھ عطا نہیں فرماتا بلکہ آخرت میں عطا فرمائے گا. جیسے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت ایک شخص کو بہت زیادہ انعامات دیے جائیں گے، تو وہ عرض کرے گا یا رب کریم یہ میرے کس عمل کے بدلے میں ہے، میں نے تو یہ اعمال نہیں کیے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ تیری ان دعاؤں کا بدلہ ہے جو کسی مصلحت کی بنا پر میں نے دنیا میں قبول نہیں فرمائی تھی. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ شخص تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا مقبول نہ ہوئی ہوتی. جس کو ہم قبولیت کہتے ہیں وہ اس کو کہے گا کہ کاش ایسا نہ ہوتا کہ دنیا میں کوئی میری دعا قبول ہوتی بلکہ سب کا سب آخرت کے لیے جمع ہو جاتا. اور ایک وجہ اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان دعا مانگ رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کے مانگنے کا انداز بڑا پسند آتا ہے تو دعا کی قبولیت میں تاخیر فرماتا ہے. جیسے کہ ایک روایت ہے کہ ایک شخص دعا مانگ رہا تھا تو حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی, یا رب کریم تو اس کی دعا کیوں نہیں قبول فرما لیتا, یہ کتنے عارضی انکساری سے اتنے گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل اس کو ایسے ہی رہنے دو, اس لیے کہ مجھے اس کا انداز دعا بڑا پسند آ رہا ہے. اور بعضوں نے اس کو منسوب کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ آپ نے کسی شخص کو دیکھا تھا کہ وہ دعا مانگ رہا تھا اور قبولیت نہیں ہو رہی تھی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ کی طرف سے یہ جواب آیا. بہرحال بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک ایسی چیز کی کسی چیز کی تمنا کر رہا ہوتا ہے اور اس کا انداز بڑا خوبصورت ہوتا ہے, وہ گڑ گڑا رہا ہے, رو رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہترین قسم کے نفیس الفاظ استعمال کر رہا ہے, اس کے اوصاف بیان کر رہا ہے, اس کی خوبیوں کا تذکرہ کر رہا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی قبولیت میں دیر فرماتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی محال چیز کی دعا کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی قبول نہیں ہوتی. محال کا مطلب غیر عادی شے, عموماً ایسی چیز کی تمنا جو عموماً نہیں ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی یہ تمنا اس طرح دعا مانگ رہا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے کلی کروڑ پتی بنا دے, تو عموماً عادتاً ایسی ہوتا ہے کہ ایک دم آدمی کروڑ پتی نہیں بنتا, یہ تو نادر صورتیں ہوتی ہیں, کبھی کبھار کے پلک جھپکتے انسان کروڑ پتی بن جائے. جیسے مثال کے طور پہ کروڑ پتی فوت ہوا اور اس نے وصیت کر دی کہ میرا سارا مال اور تو کوئی ہے نہیں پورا مال اس شخص کو دے دینا, تو اچانک وہ کروڑ پتی ہو گیا, یہ تو ہو سکتا ہے لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو محال عادی ہوتی ہیں بعض اوقات ان کے بارے میں اس طرح کی تمنا کرنا مناسب نہیں ہوتا, کہ اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ دعا مقبول نہیں ہوتی تو انسان مایوسی کی طرف بڑھتا ہے. تو ایسی دعا کیوں کی جائے کہ جس کے نتیجے میں ایسی مایوسی ہمارے قلب پر غالب آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی یقین میں کمی واقع ہو, تو ان تمام باتوں پہ توجہ کرنا بہت ہی ضروری ہے. پھر اس کے علاوہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جو دعا کی مقبولیت کے لیے بہت معاون ثابت ہوتے ہیں. مثال کے طور پر سحری کے وقت میں اٹھنا, یعنی فجر سے تھوڑا دیر پہلے اٹھ کر دعا مانگنا, افطار کے وقت دعا کرنا, اسی طریقے سے جمعے کے روز عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے یہ دعا کی مقبولیت کے لیے بہت بہترین وقت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جمعے میں ایک ساعت ایسی ضرور ہے کہ انسان اس میں جو بھی دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے. جو بھی سے مراد یہ ہے کہ جو جائز دعا ہو اور اس میں اس کے بندے کے لیے بھلائی بھی ہو تو وہ ضرور قبول ہو جاتی ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں نے اس ساعت کو عصر سے مغرب کے درمیان پایا ہے, تو اس لیے عصر سے مغرب کے درمیان دعا کرنا بہت ہی نافع ہوتا ہے. یوں ہی بعض اوقات کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر دعا کی قبولیت کا امکان ہوتا ہے, ان مقامات کا بھی اگر لحاظ رکھا جائے تو بہت بہتر ہے. مثال کے طور پر کعبۃ اللہ کے پاس دعا مانگنا, مکہ المکرمہ میں, مدینہ منورہ میں دعا مانگنا, سرکار کے روضہ انور کے پاس دعا مانگنا, اسی طرح کوئی کسی مزار پہ آپ حاضر ہوں جو واقعی کسی اللہ کے ولی کا مزار ہے تو مزار کے قرب میں جو دعا مانگی جاتی ہے اس کی قبولیت کا بھی بہت زیادہ امکان ہوتا ہے. اسی طریقے سے ختم قرآن پر دعا مانگنا وغیرہ وغیرہ جو بہت ساری چیزیں ہیں ان پر توجہ کریں گے تو انشاءاللہ دعائیں مقبول ضرور ہوں گی, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو ان تمام امور پہ توجہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے اس قول مبارکہ یا اس آیت مبارکہ کا صحیح مفہوم متعین ہو سکتا ہے کہ ارشاد فرمایا وقال ربکم, اور فرمایا تمہارے رب نے ادعونی, تم مجھ سے دعا کرو, استجب لکم, میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون, بے شک وہ جو تکبر کرتے ہیں, عن عبادتی میری عبادت سے, سید خلونا ان قریب داخل ہوں گے وہ جہنم داخرین, جہنم میں اس حال میں کہ وہ ذلیل و خوار ہوں گے, یعنی ذلت اور خواری کی حالت میں داخل جہنم ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے تکبر دو طرح کا ہوتا ہے, ایک علی وجہ الانکار ہوتا ہے اور ایک علی وجہ الانکار نہیں ہوتا. علی وجہ الاقرار کے لیے ہوتا ہے. علی وجہ الانکار کا مطلب یہ ہے کہ انسان مانتا ہی نہیں ہے, وہ بولتا ہے میں ان عبادات کو تسلیم ہی نہیں کرتا ہوں, کہ یہ فرض یا واجب ہیں, جیسے کفار وغیرہ ہیں کہ ہم ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ یہ ٹھیک ہیں. یہ علی وجہ الانکار ہے, یہ کفر ہوتا ہے. اور لازم سی بات ہے کہ جو مسلمان بھی خدا نخواستہ اگر یہ کہے میں نماز کی فرضیت کو تسلیم نہیں کرتا, میں نہیں پڑھتا ہوں, تو وہ کافر ہو جائے گا. اور ایک ہوتا ہے کہ عبادت کو ترک کرنا لیکن علی سبیل الاقرار, اقرار وہ کر رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکوٰۃ ادا کرنا اس کی شرائط کے ساتھ فرض ہے, حج فرض ہو گیا ہے, لیکن وہ سستی کرتا ہے, کوتاہی کرتا ہے, غفلت کرتا ہے, اور خود یہ مانتا بھی ہے کہ ٹھیک ہے میں غلط کام کر رہا ہوں لیکن مجھ سے میں عبادت نہیں کر پا رہا ہوں. تو یہ اقرار کے ساتھ ترک عبادت ہے, یہ کفر نہیں ہوتا. لیکن جیسے جیسے عبادت کا درجہ ہوگا ویسے کبھی گناہ کبیرہ ہے, کہیں گناہ صغیرہ ہے, اس طریقے سے معاملہ ہوتا ہے. تو جہاں کفر ہو یعنی علی سبیل الانکار معاملہ ہو, اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ فرمایا کہ بے شک وہ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے, عنقریب وہ جہنم میں ذلت و خواری کی حالت میں داخل ہوں گے. اگلی جو آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بہت سے احسانات کا تذکرہ فرمایا, اور تذکرہ فرمانے کا اصل مقصود ان چیزوں پہ غور و تفکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اپنے قلب میں بڑھانے کی کوشش کرنا ہے. لہذا ارشاد فرمایا کہ اللہ الذی, اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے جعل, بنایا, لکم اللیل, تمہارے لیے رات کو, لتسکنوا فیہ, تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو, والنہار مبصرا, اور دن کو دیکھنے والا بنایا. دیکھنے والا بنایا کا مطلب دن کو ایسا بنایا کہ جس میں تم دیکھ سکتے ہو, چیزوں کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہو. رات کے اندھیرے کی بنا پر ذہن پہ غنودگی طاری ہوتی ہے, چیزیں غیر واضح ہو جاتی ہیں, تو ذہن نیند کی طرف مائل ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے, ایک انسان کی طبیعت ایسی بنائی ہے کہ جب رات آتی ہے تو وہ سکون کی تلاش کرتی ہے, انسان کا ذہن سکون کی طرف جاتا ہے اور وہ سو جاتا ہے. فطری تقاضا یہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان اس فطرت کو بدلنے کی کوشش کرے اور وہ راتوں کو جاگے, دن کو سوئے. جیسے ہمارے کراچی میں وہ خصوصاً ماحول ایسے ہی ہے کہ رات رات بھر جاگنا اور پھر دن میں 12 بجے تک اٹھنا, اور پھر 12 بجے اٹھنے کے بعد کہنا کہ جی صبح آپ سے میں ملنے آؤں گا. کتنے بجے؟ 12 بجے. ہماری صبح ہی 12 بجے جب ہوگی تو خود بتائیے کہ جب ہم فطرت کو تبدیل کر رہے ہوں, اللہ تعالیٰ کے نظام کو بدل رہے ہوں, تو پھر جسمانی نظام اور دنیاوی جو ہمارا معاشی نظام ہے وہ کیسے مناسب ہو سکتا ہے, اس میں بگاڑ ضرور پیدا ہوگا. تو غرض یہ کہ اللہ نے رات کو ایسا بنایا ہے کہ فطرت انسان اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اب تھوڑا سا آرام کرنا چاہیے, اور دن کو ایسا بنایا ہے کہ سب چیزیں واضح روشن عیاں ہو جاتی ہیں, تو پھر فطرت انسان اس بات کا تقاضا کرتی ہے, طبیعت انسان اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اب باہر نکلنا چاہیے اور اللہ کے فضل کو مختلف انداز سے حاصل کرنا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم ہے کہ اس نے رات اور دن کو ہمارے آرام اور کام کے لیے بنایا. ان اللہ لذو فضل علی الناس, اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور فضل والا ہے لوگوں پر, ولکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ہیں. تو یہ بڑی نفیس آیت ہے, اور بالکل اللہ کا کلام میں تو کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا, اور یہ تو بدلائل بالکل درست کلام ہے, بالکل صحیح کلام ہے, جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. ہمارے وہ مسلمان بھائی اور بہنیں خاص طور پہ درس حاصل فرمائیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے, ہمیں تو تنگ دست, ہم نے جب سے آنکھ کھلی ہے تنگ دستی دیکھی ہے, پریشانیاں دیکھی ہیں, یہ ہے وہ ہے, وہ ان چیزوں کو یاد رکھتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ شاید فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر فضل والا ہے, ضرور فضل والا ہے, لیکن اکثر لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں, شکر نہیں کرتے ہیں. لہذا پہلے بھی ہم نے کئی مرتبہ آپ کو عرض کیا ہے کہ جب کسی نعمت کی کمی کا احساس پیدا ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا طلب کیے جو نعمتیں حاصل ہیں, ان موجودہ نعمتوں پہ غور و تفکر کرنا شروع ہو جانا چاہیے. مثال کے طور پہ اپنے ذہن کو دیکھیے, اگر آپ کا ذہن ٹھیک نہ ہوتا, آپ پاگل ہوتے تو کیا ہوتا. اگر آپ کی زبان نہ ہوتی آپ گونگے ہوتے تو کیا ہوتا، بہرے ہوتے تو کیا ہوتا، اگر آپ کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے تو، پیر کٹے ہوئے ہوتے تو کیا ہوتا، آپ ہی پہج پیدا ہوتے، بیماریوں کا مجموعہ پیدا ہوتے تو کیا ہوتا. غرض ہے کہ جو نعمتیں موجود ہیں ان نعمتوں کے بارے میں غور و تفکر کریں کہ اگر یہ نعمتیں میرے پاس نہ ہوتیں تو میرا معاملہ کیا ہوتا اور کس طریقے سے میں گزارا کرتا. تو اس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں اگر ہم کمی کا ریشو دیکھیں تو بہت ہی کم ہے. جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ اتنی کثیر ہیں جس کی کوئی جس کا حد اور شمار نہیں ہے. حتیٰ کہ سانس جو آرام سے جا رہا آ رہا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے. ہم پیشاب آرام سے کر لیتے ہیں، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ ہزار ہاں نعمتیں آپ دیکھیں کہ ہمارے اطراف میں نظر آئیں گی. لہٰذا اللہ تعالیٰ واقعی اپنے بندوں پہ فضل والا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کے فضل کا درست اندازہ ہمیں نہیں ہو سکتا، بعض وقت نہیں ہو پاتا. اسی طریقے سے یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی بے شمار آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ وہ ظالم نہیں ہے، وہ بخیل نہیں ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، وہ اپنے بندوں سے غافل نہیں ہے، اور وہ ہزار ہا ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. تو جب یہ تمام چیزیں ہیں تو خود غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. ابھی بھی آگے تذکرہ آ رہا ہے، وہ سمندر کے اندر اربوں کھربوں مچھلیوں کو غذا ایک ساتھ فراہم کر رہا ہے. دنیا کے اندر مخلوقات دیکھ لیں، انسان، چرندے، پرندے، جن اور جانوروں کی ہزار ہا اقسام، سب کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ غذا عطا فرماتا ہے. روزانہ یہ نظام ہے. تو جب اتنا لنگر تقسیم ہو رہا ہے، اتنی غذائیں تقسیم ہو رہی ہیں، اتنی نعمتیں تقسیم ہو رہی ہیں، تو ایک آپ کو نہ دے کر اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کون سا اضافہ ہو جائے گا، یا وہ کیا اس سے فائدہ ماد اللہ حاصل کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں. وہ اگر عطا فرماتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اگر وہ روک لیتا ہے تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس میں اس کی مصلحتیں ہوتی ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ان امور پہ غور و تفکر کر کے اپنے آپ کو شکوہ و شکایت سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المومن چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 61 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی. آگے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تبارک و تعالی تمہارا رب، خالق کل شیء، ہر شے کا بنانے والا ہے. تو یاد رکھیں کہ ہر شے کا بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، چاہے وہ اچھی ہو چاہے ہماری نظر میں وہ قبیح اور بری ہو، ہر چیز کا خالق اللہ تعالی ہے. مثال کے طور پہ جتنے بھی افعال ہیں ان کا خالق اللہ ہے. یہ غلط ہوگا اگر کوئی خدا نخواستہ یوں کہے کہ نیکیاں یا اچھے اعمال کا پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے اور برے اعمال کا خالق شیطان ہے. اگر یہ کہیں گے تو کافر ہو جائیں گے. چوری بھی اللہ نے پیدا کی ہے، زنا بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، ڈاکہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یعنی افعال جو ہیں یہ. لیکن یہ نہیں کہ ان کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ کیا جائے، بلکہ یہ ہماری آزمائش کے لیے ہیں. یہ چیزیں اس لیے ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں، یا ان کو ہم کر سکتے ہیں، یعنی اس کو ان کو پیدا کر